سورة المجادلة. بسم الله الرحمن الرحيم. دوي فرنام كون الله فوسون كارونا براني فوسون ميتا سما. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. โดยแน่นอนอัลลอฮ์ทรงได้ยินถ้อยคำของสตรีที่กำลังโต้แย้งกับเจ้าในเรื่องสามีของนางและนางได้ร้องทุกข์ต่ออัลลอฮ์และอัลลอฮ์นั้นทรงได้ยินการตอบโต้ของเจ้าทั้งสองแท้จริงอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรู้เห็นเสม อ الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هم أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا.وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌ غَفُورٌ บรรดาผู้เปรียบเทียบภรรยาของพวกเขาในหมู่พวกเจ้าว่าเสมือนแม่ของพวกเขานั้นพวกนางไม่ได้เป็นแม่ของพวกเขาบรรดาแม่ของพวกเขาไม่ได้เป็นอื่นใดนอกจากเป็นผู้ให้กำเนิดพวกเขาเท่านั้นและแท้จริงพวกเขานั้นกล่าวคำพูดที่น่าเกลียดและกล่าวเท็จและแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษทรงยกโทษให้เสมอ والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة منقبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير และบรรดาผู้เปรียบเทียบภรรยาของพวกเขาว่าเสมือนแม่ของพวกเขานั้นแล้วพวกเขาจะคืนสู่ถ้อยคำที่พวกเขาได้กล่าวไว้ดังนั้นสิ่งที่จำเป็นแก่เขาต้องปฏิบัติคือการปล่อยทาสหนึ่งคนก่อนที่เขาทั้งสองจะแตะต้องต่อกันหมายถึงร่วมหลับนอนนั่นคือสิ่งที่พวกเจ้าถูกเตือนเอาไว้ใช้ให้ปฏิบัติและอัลลอฮ์ทรงรอบรู้ยิ่งในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّافَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ส่วนผู้ที่ไม่สามารถหาทาสได้ก็ต้องถือศีลอด2เดือนติดต่อกันก่อนที่เขาทั้งสองจะแตะต้องต่อกันสำหรับผู้ที่ไม่สามารถจะถือศีลอดได้ก็ต้องให้อาหารแก่คนยากจนจำนวน60คนทั้งนี้เพื่อจะให้พวกเจ้าศรัทธาต่ออัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์นั่นคือขอบเขตของอัลลอฮ์และสำหรับพวกปฏิเสธศรัทธานั้นจะได้รับการลงโทษอย่างเจ็บปวด อินนัลลซีนยุฮาكبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين แท้จริงบรรดาผู้ต่อต้านอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์พวกเขาจะถูกทำให้อัปยศเช่นเดียวกับบรรดาก่อนหน้าพวกเขาได้ถูกทำให้อัปยศมาก่อนแล้วและแน่นอนเราได้ประทานอายาททั้งหลายอันชัดแจ้งและสำหรับพวกปฏิเสธศรัทธาจะได้รับการลงโทษอย่างน่าอดสู يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد วันที่อัลลอฮ์จะส่งให้พวกเขาทั้งหมดฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วพระองค์จะทรงแจ้งให้พวกเขาทราบถึงสิ่งที่พวกเขาปฏิบัติไว้อัลลอฮ์ประเมินมันไว้อย่างครบถ้วนแต่พวกเขาลืมมันและอัลลอฮ์ทรงเป็นพยานต่อทุกสิ่งทุกอย่าง أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا ثُمْ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ เจ้าไม่เห็นดอกหรือว่าอัลลอฮ์ทรงรอบรู้สิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหลายและสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินการซุบซิบกันใน3คนจะไม่เกิดขึ้นเว้นแต่พระองค์จะทรงเป็นที่4ของพวกเขาและมันจะไม่เกิดขึ้นใน5คนเว้นแต่พระองค์ทรงเป็นที่หกของพวกเขาและมันจะไม่เกิดขึ้นน้อยกว่านั้นและจะไม่เกิดขึ้นมากกว่านั้นเว้นแต่พระองค์จะทรงอยู่ร่วมกับพวกเขาไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ในแห่งหนใดแล้วพระองค์ก็จะทรงแจ้งพวกเขาให้ทราบในวันเกียมะถึงสิ่งที่พวกเขาได้ปฏิบัติไว้ในโลกดุนยาแท้จริงอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงรอบรู้ทุกสิ่ง أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ เจ้าไม่เห็นดอกหรือว่าบรรดาผู้ที่ถูกห้ามจากการซุบซิบแล้วพวกเขาก็กลับไปกระทำในสิ่งที่พวกเขาได้ถูกห้ามเอาไว้และพวกเขาซุบซิบนินทากันในการทำบาปและการเป็นศัตรูและการฝ่าฝืนท่านรอซูลและเมื่อพวกเขามาหาเจ้าพวกเขาจะกล่าวทักทายไม่เหมือนกับที่อัลลอฮ์ทรงกล่าวทักทายด้วยคำพูดนั้นและพวกเขากล่าวในหมู่พวกเขาว่าทำไมอัลลอฮ์จึงไม่ทรงลงโทษเราตามที่เราได้กล่าวทักทายมุฮัมมัดนรกก็เป็นการเพียงพอแก่พวกเขาแล้วพวกเขาจะถูกเผาไหม้ในนั้นมันเป็นทางกลับที่ชั่วร้ายยิ่ง ยาอัยยูฮัลละซีนาอามะนูอิซาตะนาจัยตุมฟะลาตะตะนาจูบิลอิธมิวัลอุดวานวะมะอศิยะติรรอซูลوَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ โอ้บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ยเมื่อพวกเจ้าซุบซิบต่อกันก็อย่าได้ซุบซิบกันด้วยการทำบาปและการเป็นศัตรูและการฝ่าฝืนท่านรอซูลแต่จงซุบซิบกันเพื่อการทำความดีและการยำเกรงพวกเจ้าจงยำเกรงอัลลอฮ์ผู้ซึ่งพวกเจ้าจะถูกรวบรวมให้กลับไปหาพระองค ์อินนะมันนะจวามินัชชัยฏอนลิยะห์ซุนัลละดีนอามะนูวะไลซะบิดอรริฮิมชัยอันอิลลาบิอิซนิลลาห์วะอะลัลลอฮิฟัลยะตะวัคกะลิลมุอ์มินูน แท้จริงการซุบซิบนินทากันนั้นเป็นการงานของชัยฏอนเพื่อมันจะก่อความเสียใจให้แก่บรรดามุมินแต่มันจะไม่ให้ร้ายแต่อย่างใดแก่พวกเขาเว้นแต่ด้วยอนุมัติของอัลลอฮ์และเฉพาะอัลลอฮ์เท่านั้นบรรดามุมินต้องมอบความไว้วางใจ يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير โอ้บรรดาผู้ศรัทธาเอ่ยเมื่อได้มีเสียงกล่าวแก่พวกเจ้าว่าจงหลีกที่ให้ในที่ชุมนุมพวกเจ้าก็จงหลีกที่ให้เขาเพราะอัลลอฮ์จะทรงให้ที่กว้างขวางแก่พวกเจ้าในวันเกียร์มะและเมื่อมีเสียงกล่าวว่าจงลุกขึ้นยืนจากที่ชุมนุมนั้นพวกเจ้าก็จงลุกขึ้นยืนเพราะอัลลอฮ์จะทรงยกย่องเทิดเกียรติแก่บรรดาผู้ศรัทธาในหมู่พวกเจ้าและบรรดาผู้ได้รับความรู้หลายชั้นและอัลลอฮ์ทรงรอบรู้ยิ่งในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ ยาอัยยูฮัลลดีนอามะนูอิซานาจีตุมุรรอซูลฟะกัดดิมูบัยนยะดัยนจวาคุมศอดะกะฮ์ซาลิกะค็อยรุลละกุมวะอัตฮัรฟะอิลลัมตัจิดูฟะอินนัลลอฮะกะฟูรุรเราะฮีม โอ้บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ยเมื่อพวกเจ้าจะปรึกษาหารือท่านรอซูลเป็นการส่วนตัวเป็นการลับพวกเจ้าจงบริจาคทานก่อนการปรึกษาหารือของพวกเจ้านั่นเป็นการกระทำที่ดีสำหรับพวกเจ้าและเป็นการทำให้จิตใจผ่องแผ้วหากพวกเจ้าไม่สามารถหามาได้แท้จริงอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมออ ัชฟะกตุมอันตุกัดดิมูบัยนยะดัยนจวาคุมศอดะกอตฟะอิซลัมตัฟอะลูวะตาบัลลอฮุอะลัยกุมฟะอะกีมุศศอลาตวะอาตุซซะกาตวะอะตีอุลลอฮะวะเราะซูลุฮุวัลลอฮุคบีรุบิมาตะอ์มะลูน พวกเจ้ากลัวต่อการบริจาคทานก่อนหน้าการปรึกษาหารือเป็นการส่วนตัวของพวกเจ้ากระนั้นหรือหากพวกเจ้าไม่ได้กระทำเช่นนั้นอัลลอฮ์ก็ได้ทรงอภัยโทษให้แก่พวกเจ้าแล้วดังนั้นพวกเจ้าจงดำรงไว้ซึ่งการละหมาดและบริจาคซะกาตและจงเชื่อฟังภักดีต่ออัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์และอัลลอฮ์ทรงรอบรู้ยิ่งในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ อัลัมตะรออิลัลลดีนตะวัลลูกอมันกอดบัลลอฮุอะลัยฮิมมาฮุมมินกุมวะลามินฮุมมาฮุมมินกุมวะลามินฮุมวะยะฮลิฟูนอะลัลกะดิบวะฮุมยะอ์ลัมูน เจ้าไม่เห็นดอกหรือบรรดาผู้ที่เป็นมิตรกับชนกลุ่มหนึ่งซึ่งอัลลอฮ์ทรงกริ้วพวกเขาพวกเขาพวกมุนาฟิกีนไม่ได้เป็นพวกของพวกเจ้าและไม่ได้เป็นพวกของพวกเขาพวกยะฮูดและพวกเขาสาบานในเรื่องโกหกทั้งนั้นทั้งที่พวกเขารู้ดีอยู่แล้ว อะอัดดัลลอฮุละฮุมอะซาบันชะดีดาอินนะฮุมซาอะมากานูยะอ์มะลูน อัลลอฮ์ทรงเตรียมการลงโทษอย่างสาหัสไว้ให้แก่พวกเขาแล้วแท้จริงพวกเขานั้นสิ่งที่พวกเขากระทำไปมันชั่วช้าจริงๆ อิตตะคดูอัยมานะฮุมจุนนะตันฟะซัดดูอันซะบีลิลลาฮิฟะละฮุมอะซาบุมมุฮีน พวกเขาได้ยึดถือเอาการสาบานของพวกเขาเป็นโล่ป้องกันแล้วพวกเขาก็ขัดขวางผู้คนให้ออกจากทางของอัลลอฮ์ดังนั้นสำหรับพวกเขาจะได้รับการลงโทษอย่างน่าอดสู ลาตุกนียะอันฮุมอัมวาลุฮุมวะลาอูลาดุฮุมมินัลลอฮิชัยอะอูลาอิกะอศฮาบุนนารฮุมฟีฮาคอลิดูน ทรัพย์สมบัติของพวกเขาและลูกหลานของพวกเขาจะไม่ช่วยพวกเขาให้รอดพ้น จากการลงโทษของอัลลอฮ์ไปได้แต่อย่างใดชนเหล่านั้นเป็นชาวนรกพวกเขาจะพำนักอยู่ในนั้นตลอดกาล ยะมะยับอะซุฮุมุลลอฮุจะมีอันฟะยะห์ลิฟูนละฮูกะมายะห์ลิฟูนละกุมวะยะห์ซะบูนอันนะฮุมอะลาชัยอะลาอินนะฮุมฮุมุลกาซิบูน วันที่อัลลอฮ์จะส่งให้พวกเขาฟื้นคืนชีพขึ้นมาทั้งหมดแล้วพวกเขาก็จะสาบานต่อพระองค์ดังเช่นที่พวกเขาสาบานต่อพวกเจ้าและพวกเขาคิดว่าแท้จริงพวกเขาอยู่บนสิ่งหนึ่งแห่งความจริงแล้วพึงทราบเถิดแท้จริงพวกเขาเป็นผู้โกหก استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون شيطان مان ร้ายได้เข้าไปครอบงำพวกเขาเสียแล้วมันจึงทำให้พวกเขาลืมการรำลึกถึงอัลลอฮ์ชนเหล่านั้นคือบรรดาพรรคพวกของชัยฏอนพึงทราบเถิดว่าแท้จริงพรรคพวกของชัยฏอนนั้นพวกเขาเป็นผู้ขาดทุน อินนัลลดีนยุฮาดดูนัลลอฮวะรอซูลฮูอูลาอิกะฟิลอัซลลีน แท้จริงบรรดาผู้ฝ่าฝืนอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์ชนเหล่านั้นอยู่ในหมู่ผู้อัปยศอดสู กะตับัลลอฮุละอูลิบันนะอานะวะรุสูลีอินนัลลอฮะกอวียุนอะซีซ อัลลอฮ์ทรงกำหนดไว้ว่าแน่นอนข้าและรอซูลของข้าจะมีชัยชนะเหนือกว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงพลังผู้ทรงอำนาจ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهمأولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون เจ้าจะไม่พบหมู่ชนใดที่พวกเขาศรัทธาต่ออัลลอฮ์และวันปรโลกรักใคร่ชอบพอผู้ที่ต่อต้านอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์ถึงแม้ว่าพวกเขาจะเป็นพ่อของพวกเขาหรือลูกหลานของพวกเขาหรือพี่น้องของพวกเขาหรือเครือญาติของพวกเขาก็ตามชนเหล่านั้นอัลลอฮ์ได้ทรงบันทึกการศรัทธาไว้ในจิตใจของพวกเขาและได้ทรงเสริมพวกเขาให้มีพลังมากขึ้นด้วยการสนับสนุนของพระองค์และจะทรงให้พวกเขาได้เข้าสวนสวรรค์หลากหลายมีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านณเบื้องล่างของสวนสวรรค์โดยเป็นผู้พำนักอยู่ในนั้นตลอดกาลอัลลอฮ์ทรงโปรดปรานต่อพวกเขาและพวกเขาก็ยินดีปรีดาต่อพระองค์ชนเหล่านั้นคือพรรคของอัลลอฮ์เพิ่งรู้เถิดว่าแท้จริงพรรคของอัลลอฮ์นั้นพวกเขาเป็นผู้ประสบความสำเร็จ